köşe, halısı keçe, odan dört köşe, halısı keçe. Derdimi kimlere yazsam saymazlar hece. Derdimi kimlere yazsam saymazlar hece. Halısı keçe, odam dört köşe, halısı keçe. Derdimi